الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله حسب ربي جل الله الله الله حسب ربي جل الله الله الله الله ما في قلبي غير الله الله الله الله حسب ربي جل الله الله الله وعدہ کیا تھا کہ اللہ کا ذکر مل کے کریں گے جو جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے ذرا اللہ کے بلند و بالا نام پہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے گا اللہ ہو اللہ حسب ربی جل اللہ اللہ ہو اللہ ذرا اونچا بولو حسب ربی جل اللہ اللہ اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ اللہ بولو لا الہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ سر بولو لا الہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ اللہ اور اب ایک سوال ہے سوال میں پوچھوں گا بہت آسان سوال ہے جس کے جواب میں آپ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے اونچی آواز سے کہنا ہے اللہ ہو اللہ بہت آسان سوال ہے میں دیکھتا ہوں کس کس کو اس کا جواب آتا ہے ہاں وہ تنہا کون ہے اللہ ہو اللہ بادشاہ وہ کون ہے مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ اس کے سب نشان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ اللہ اللہ اللہ فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ اللہ اللہ اللہ فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ ہاتھ اٹھا کے لا الہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ شاعر انگریزی میں بھی فرماتا ہے انگریزی میں بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن اللہ کی حمد پہ ہر لائن کے بعد ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے اللہ ہو اللہ کہیں گے نا انشاءاللہ ہاں او اللہ دی او مائٹی اللہ ہو اللہ پروٹیکٹ می اینڈ گائیڈ می اللہ ہو اللہ ٹو یور لو اینڈ مرسی اللہ ہو یا اللہ don't deprive me اللہ ہو اللہ from beholding your beauty اللہ ہو اللہ oh my lord accept this plea اللہ ہو اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ اللہ ہو اللہ اللہ فی قلبی غیر اللہ اللہ ہو اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ اللہ ہو اللہ فی قلبی غیر اللہ اللہ ہو اللہ ہاتھ اٹھا کے لا الہ الا اللہ اللہ ہو اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہو اللہ سر بولو لا الہ الا اللہ اللہ ہو اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہو اللہ پنجابی دے شعر جی پنجابی دے سارے نو سمجھ آندی ہے نا آندی ہے نا بس جنو پنجابی دا اے مصرا سمجھ آئے ہر مصرا دے آخر سے دوواں ہتھاں نو بلند کر کے کہے گا اللہ ہو اللہ ہاں تو جگ دا اے مالک تو اللہ ہو اللہ تو جگ دا اے مالک تو اللہ ہو اللہ عرش دا اے خالق تو اللہ ہو اللہ ہر اک دا اے رازق تو اللہ ہو عرش دے وچ نور تیرا اللہ ہو اللہ کر دے دل پر نور میرا اللہ ہو اللہ کراں میں ہر دم ذکر تیرا اللہ ہو اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ اللہ ہو اللہ کافی قلبی غیر اللہ اللہ ہو اللہ حسب ربی جل اللہ اللہ ہو اللہ اللہ کافی قلبی غیر اللہ اللہ ہو اللہ ہاتھ اٹھا کے لا الہ الا اللہ اللہ ہو اللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہو اللہ سارے بولو لا الہ الا اللہ اللہ ہو اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہو اللہ میری حمد مکمل ہو گئی بس اب میں یہ سننا چاہتا ہوں آپ کی زبان سے کہ کون سب سے اونچی آواز میں اللہ کا نام بلند کرتا ہے حسبی ربی جل اللہ بس اتنی سی آواز ہے آقا کا لنگر کھاتے ہیں نا سب گیارہویں شریف کا لنگر کون کون کھاتا ہے سب کھاتے ہیں نا آج تو محفل بھی گیارہویں والوں کی ہے تو جتنا لنگر تسی کھاندے ہو کم از کم انصاف تے کرو نا گیارہویں شریف دا جنہ لنگر کھاندے ہو آقا دی رب دی حمد اس طرح بیان کرو کہ میرا رب بھی تاڑے کو لو ساڑے کو لو راضی ہو جاوے مل کے اونچی آواز نال حسب ربی جل اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ واللہ اللہ حسب ربی جل اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اللہ ہو اللہ ہاتھ اٹھا کے لا الہ الا اللہ اللہ ہو اللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہو اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہو اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ